bizim yeryüzüne gelip onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Hüküm veren Allah'tır. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir.